kokate, nana kokokate. Eloko nalinga ba baby sakao. Na mite simon pima nangai kole kase na yo. Yoko tala na impamba na miso na yo. Eloko tosito botimbuma. Toko lisa yene sengo mwana koyo. Itale la matiki na na kozwa mansolo. Maiwe yo na mi pesi nyoso e paina yo. Na motre na kose la kanga te e. Andrana Walondo Sanu Abedi. Misere yo kila na imwana oyo. Goli mwale siye koli na miso ya bato. Itale la maitikino na kozwa masolo. Na iwa yo na mipesi nyo swepa ina yo. Na motema goze la kanga ee. Na na na na na na na.